आज मैं आप सबको के सरा सरा पर डांस स्टेप सिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैं जब सेट पे गई, मैं बीमारी हो गई। मैंने बोला बाप रे, प्रभु देवा के साथ डांस करना, मेरा भी कुछ रेपुटेशन है। मैं कहती थी सर बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सिंपल, ओनली दिस इज डिफिकल्ट, देन नेक्स्ट शॉट वेरी इजी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि मेरे इस वेस्टर्न स्टाइल को लोग इतना पसंद करेंगे। ये तो टक टक टका टक हो गया। मैं कहती थी सर बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सिंपल, ओनली दिस इज डिफिकल्ट, देन नेक्स्ट शॉट वेरी इजी। फर्स्ट टाइम मैं जब सेट पे गई, मैं बीमारी हो गई। मैंने बोला बाप रे, प्रभु देवा के साथ डांस करना, मेरा भी कुछ रेपुटेशन है।